أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله منغو تاسو باندې عظیم احسان چې الله جل جلاله زموږ او تاسو انتخاب د علوم نبویه لپاره کړی دی او بیا دا هم د الله جل جلاله عظیم احسان دی موږ او تاسو باندې چې دا ایام ایام د کوټیانو دي په ځای ددې باندې چې په دې کې آرام وکړی شي او په دې کې د دنیا ته کار روزګار وکړی شي د هغې په ځای باندې موږ تاسو توفیق راکړ او بیا د خپل کتاب د زده کړې لپاره د ښودنې لپاره زموږ انتخاب وکړ. حالانکه دا چوپیان دی او چوپیان عموما هغه د آرام لپاره او الله تعالی موږ تاسو ته توفیق راکړ منګ خپل آرام او دغه چوپیانی چې د دنیا په کار روزګار کې صرف کېدی شي نو موږ ترجیح ورکړه د الله جل جلاله د کتاب زده کړې ته او ښودنې دا د الله جل جلاله کرم دی موږ او تاسو باندې. د اصولي تفسیر شروع کېدو نه وړاندې دغرې خبرې ستاسو خدمت کې عرض کوم ان شاء الله دا غي منګه او تاسو خیال ساتو نو फायदा یې فائدہ او استفادہ هغه زیات کی. یو خدا چې زموږ استاد د نیت هغه خالص وي او د نیت او د اخلاص په باره کې تقریبا پرون تفصیلی خبره کړې ده او استادانو صاحبانو تر کافي بحث پکې کړې ده چې پای باندې د اضافې د زیادت ضرورت هم نشته دی چې انشاءالله موږ او تاسو اخلاص سره د خپل وخت هغه د قرآن مجید د زده کړې او د پوهنې لپاره دې ته وکړو محض په دې بنیاد باندې چې الله جل جلاله زموږ رضا شي او قرآن مجید چې هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام او ائمه د تفسیر چې هغه څنګه فهم کړل چې الله جل جلاله موږ ته د هغه د فهم نه د استفادې توفیق راکړي. د الله جل جلاله د کتاب سره زموږه نسبت او زموږه تعلق په دغه حواله باندې مضبوط شي محض په دې بنیاد باندې د دې لپاره نه چې څو مسایل هغه موږ مدار کړو او ټول قرآن مجید د هغې نه تاو راتلو د دې لپاره نه دا د اسلام څخه خدمت دی نه دا زموږ د اکابرو د سلفو او د مشایخو طریقه ده چې یو څو مسلې سړی بنیاد کړی او بیا ټول قرآن مجید د هغې نه تاوي او اصل مرکز او محور هغه څو مسایل دي. د پوره قرآن مجید خدمت هغه زموږ مقصود د ابتدا نه واخلې تر انتها پورې. حضرت شیخ ابراهیم الله هغه وفرمایل شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمه الله چې زموږ مقصود هغه د قرآن مجید خدمت دی د ابتدا نه واخلې تر اخره پورې انشاءالله دا خدمت یو شانتی وي پای کې سکه تحقیق وی پای کې نحوی تحقیق وی پای کې د ضرورت په موقع باندې بیان د قانون نزول وی او دا نه د آیاتونو او د سورتونو په فن کې تعلق سره او ربط سره د هغې بیان وی چې کوم ځایونه د تفسیر په باب کې مغلق کړنی شي د هغې مقدار مقدار صحیح او درست د ائمه تفسیر د اقوال قرآن کی صحیح دی او جهاد مخه تراشي دا طریقه ده چې دا تر اشرف پوری یو شان مسافر ان شاء الله په تک اعظم باندې قدره چې اراده باندې دا خپل وخت دا د قرآن مجید د تفسیر لپاره دا غي د ذکر لپاره او دا غي فن د ختم لپاره بارشی اختلاسی مظہر کی پائے کے دا اہلی حق وزرات الموکر صلی دا اغبا پخفل زائقی زائق و زائق بانے راہی او باغی بانے گا انشاءاللہ تر سہدہ پوری تفسیر اغبا راہی تو لیکن ہاں ہم مسائل بنیاد نہ کر دو بس کو ٹکی ٹکی کی ہم فتیدل اور ٹھون قرآن مجید اور ٹھون احادیث دا اغینا کھاو او زه راځم پای کې د اړیا په طرف سره مو کېږي او دا غوښتل چې د لایب کې مختصر دا هغه به ان شاء الله زه په ځای باندې مو په کومه کې باندې راځم او پر خبره دا چې تعلیم او تعلم دا دې او شه د جفا کشه نظر دې ما ته صحیح دا د ځان یا رب کی طرح دہلی طور کہا دا آرام کو اکمن نہیں سما آرام کو لیکن بعضی مشکلات کی بعض مسائل میں نہ عریض نہ کتل بلکہ باقیدہ کل مقصود اگر مقصود گڑم کو ہو انتظامی اعتبار پر بعض مسائل میں الحمدللہ تم کو سب غریب مرغوب مدرسی دی انتظامی که مولانا عبد الرحمن صاحب دی یا مولانا عبداللہ صاحب دی یا دا نور مرگری دی دا اغیی پورا کوشش کاری ستاز دنگا ملمانی ای پیل پر کاف تحس کس مستفی ہوئی نا دا روحے پہ اعتبار باندی نا دا آرام پہ اعتبار باندی نا دا بیجائے پہ اعتبار باندی تحس کس مستفی کارنی ولیکن بعد بسم اللہ دار کی کیا ہے کہ بلن در صبر نہ وہ تحمل نہ لاغین بکار اچھتے پکھایا دلائی مقصود بتا تو بے اکرامی نہیں اور بے التفاتی اور بے توجیدی اغبنی کو مشکلات پر نبت اغ مشکلات کو مشکلات کام پکھایا اور پھر جان اغبا در صبر او در تحمل لاغی آبی کول بلن پکھایا ان شاء الله تمام تاسو ټول د توګه دا کومه نه ده چې تاسو به د صبرای او د تحملای مظاهره کوئ پدې ان شاء الله د صبر د تحمل او د جفا کشای د هغه مظاهره وکوي ها دې روډه پر ځکی الحمدلله دا د اخلاص برکت ته بلد وختي دا ادارا هغه ترکه پر وګمان حرام کې لکان دي نوجوانان کما تجربه په کار نه هغه د تجربه مهارت په نشته لري البته اخلاص په کې څنګه د اخلاص په معنا ده بلنه مسو کاروان دي ټولون بلی کار باندې کومه غزل ته دوره تفصیل کوو شاید چې باندې مدګل کی تی وی هغه حالت هغه بالکل بدل په دې جمع باندې چا کوم په دې باندې یو هغه سرپار هم پر راځي لوی سرپار سرپار هغه راوړو د لاهور لوی لاهور آی په دې باندې راځره او پای کې موږ راځو تاسو وایي چې په کوم مړی کال باندې دای په کیو او دا ساري دې په کې څه دي کړي دا چې وو باندې موږ باندې چې هغه په کله برابر ده چې په اړه برابر ده چې په یاد راځي ا اکثر به تاسو هغه طالبان مرګور ورته کوم نه مجاهده کوي او دا هغه مجاهدین اثر دی دا غي برکت دی او دا درک کومل کړو هغه اخلاص دی په کله یو لږه موده کې الحمدلله دا مدرسه د دې حالت هغه برکت ترڅا ور روان دی وخت وخت باندې کافي چې زین ته کې نه شي دا تعاون کوشي هغه کوي ان شاء الله تاسو هم وخت تعاون کوشي هغه کوي دا کوشي په کوي کدا چې کوم څه انتظامی اعتبار سره نقصان تعرض کړی شي نو د شکایت انداز کنا هر وخت دا کیرا دغه اجازه وشي ان شاء الله ما ته مې نشي دې ته مې نشي او کله تخکاره چې یره دا د دې بیروسی ده بیا اترا احمد بیا کومره او بل دا چې دا وقت پابندې انشاء الله وکړو بل دا چې تاسو تور کوم کوشش کوما کومه باندې را او سوال کوم الله تعالی څنګه ته فکر کوي چې کومه باندې را ځای نه لري او د تاسو نن توکو دا ده چې ان شاء الله خو په باندې ځان راځي مکمل ګری د لری ناراضي په دني دین ادا کوي نو بس هاي دا چې تاسو په ترتیب مقرر دي چې په داسې وخت باندې راځي چې ان شاء الله هم راځي د سبق او د پړای ته اندر راځي لری ځای وي باندې د وخت سره روان شي نږدې ځای وي هغه نسبتا لږ په کلا روان شي داسې ترتیب سره هغه راځي او موسمی اعتبار سره وخت نا وخت کله په کې پالنه راشي کله سره شي او د خپل اعتبار پر کې فرق راشي چې مجموعي اعتبار پر زموږ وخت په طرف نه هغه پابندي دا چې د سبق دیم هغه پرې بچې ده ځکه هغه په کې راشي کله اصلي په کې راشي کله نه هغه راشي او دا چې په تاسو کې بعد مرګري هغه یې اوسمي تیر کې د وخت نه مخکې راشي صدا چې او کوم اتبجراروان بعد دا چې اتبجراروان بعد دا چې اتیو بجراروان او بعد دا چې اړیدو بجراروان عامه ځای کې منظمې طریقې سره چې ان شاء الله هغه در چې کوم ټیم مو پرځ هغه ټیم دا ځان راځي چې د شپک نه تر لښ نه کوم کې راځي باندې په دې کې تاسو ټول وی چې هغه او د سبق چې کوم مقرر وخت دی بالکل اړیتا موږ او تاسو مکمل تیار او پیل دا ایمان یاد سننه دا شیخ صاحب خان په کرته مجمع الله خدای باقی دا مشهور او الله مصطفی الرشدی دا ایږي د برخوردار مصارف شخصیت دی دا ای باقی دا خبره کوي شیخ ته په سما سره دا نه شو نو خپل په خپل غړو ته وکړل که چې کړه په پټه مو د شیخ ته والا څه څه غړای کې ټیمپول دا وروسته چې دی په باندې ده د بل تن د غړای سره غړای په ټیمپول نه د شیو شکیت راتو سره باقی د غړای په ټیمپول مزه ثاني وا مثال په تور باندې د جمعي بیان کو او هغه شیخ صاحب رحم الله کې رکوع کو کم دو بجې او جمعې ته راتو ډېر یو نیمه بجو نو ډېر پرفیکټ یو نیمه بجې نه ځان راځي اغه ځکه په باندې هغه به وي ان شاء الله زموږ استاد مزاج چې هغه به هم په باندې دا وخت دا چې سهار دا وخت د بيټای د لوډشيډینګ وغیرہ مسله کې د شپې خو برابر شي برابر نه شي او د غرمې هم بیا د بجلی د ګیس تنظیمي د جنریټر تنظیمي د بیا د غرمې خو نه شي کېره نو د سهار دا وخت دا بالکل لا استحل النوم کاری نه ده بس انت تکلیف کړی ولیکن دک افائش پاندلی گفر کی کودر بس دیکھیں کوشش تک کچھ انشاءاللہ دا سنو دا سنو دا پڑھائی ٹیم تاہا گڑ گڑنی خوب شو آرام شو خوراک شو کار شو دا سنو دا سنو دا پار ثانوی حیثیت لگی ضروریات کی کول پرکار دی دا ثانوی حیثیت لگی او قتل مقصود آزم دوستان مجھلے آرد خلق دلیل آرد خلق تفسیر دے او طلب د تعلم د قران پاک ته دا زموږ استاد په دې وخت کې مقصودی اصلي دی نو مقصودی اصلي چې هغه مقصود نشي کله هغه وسوځونه کې دغه جزئي تبديل راځي او متاثر شي نو خیر دی خوراک متاثر شي نو خیر دی آرام متاثر شي نو خیر دی چې سبق متاثر نه شي ځکه مقصودی اصلي دی چې کوم شی مقصودی اصلي هغه مقصودی اصلي لپاره ذریعہ دی نو ذریعہ کې تبديل راځي چې پای تاسو راځي او مقصودی اصلی هغه دې متاثره کول پکار هغه خلک هغه قوم چرته نه کامیابی او هغه سره کې چې مونږ دې چې هغه ته مقصودی اصلی او په ذریعه کې فرق یا د ذریعه د پر مقصودی اصلی قرباني هغه خلک سره کې نه کوي هغه خلک سره کې چې هغه مقصودی اصلی او غیر مقصودی اصلی هغه کې او بیا ذریعه قرباني په مقصود باندې او چې کوم خلک مخصوص پر ذریعہ قرباني کوي هغه ترقی ښه انشاءالله چې په کومو وروسته ښه سبق ذکر تعلیم او تعلم دا به حیثیت طالب علم دا څنګه اوسو فریضه ده او دا څنګه اوسو مقصودی اجره چې مقصودی اجره هغه متاثر نشي کنا څه متاثر کېږي نه خیر که روټه متاثر کېږي نه خیر دی که اوب متاثر کېږي نه خیر دی که آرام متاثر کېږي نه خیر دی پیسې کړي کې زیاتې لګي د مثال په تور باندې طالب علم نه پیدل روان پیدل راځي سبق نه لري او که فرق شي کېږي د څو روپۍ جوړېږي که پیسې دې کېږي نه خیر دی سبق متاثر راځي یعنې تمرا له خبره دا زموږ مقصودی اصلي او موسمی اعتبار سره حالات هغه وی کله په کې باران نشي کله په کې څنګه شي نو کله به زما نه وخت ورغلی کله به تاسو ته راځي بهرحال انسان په خپل وخت باندې هغه پر دی خپل وخت سره هدف لري کوشش کوي نو اجازه ځان په دې لاره کمزوري ورانه کوي چې دا کمزوري عادت دی کمزوري کله کله دا چې کس مراد نه کله کله وختو مثلا وي کانو روزانه وي کله کله وي دا اوارک کله کله راځي عادت هغه راځي او خبره ته خبره خبرې انسان راځي په پکې ولیکن دا عادت نه جوړه ٹھیک ده ان شاء الله بندا راځي په تکې تاسو پاتې کیږي کم مرګري چې راځي او چې کم مرګري هغه پاتې کیږي مطلب دا چې پاتې کیږي نو چې هي ملي سره عقیدت سره او اخلاص سره او محبت سره چې د دې ځای نه تاسو ځئ چې د یو بل نمبر څخه تاسو هغه واخلې کوي او چې تاسو لار شئ مداخل کوم د تاسو په څیر خفای که په دې مدرسه کې څنګه پاتې کیږي چې د مدرسې کومه تنظیمې ده مدرسې سره په کومه کې کوم ندي دا هیڅ باکره نه او تاسو دا ریښتیا څه خفای او که په جمعتونو کې باندې مدرسې پاتې کیږي ان شاء الله دا هیڅ خپل نسبت اتحاد او اتفاق به نور ونی وي او دا هغه فرق سره په کومه مرحله کې پاتې کیږي چې دا غیر سره عمر ورولي چې وخت تاسو دیو بنا هغه سره وصل دا کلی هغه څنګه نه متناکر شي دا په طالبان دی دا په ځان دی دا په راس اسی منفي پروپاګاندا روانه د طالب خلاف د عالم خلاف د مدرسې خلاف د مسجد خلاف نو هغه پروپاګاندا عملی اعتبار سره ناکام وو او امن سره اطمینان سره چین سره سکون سره عقیدت سره محبت سره قوت سره وخت تېرو عملي اعتبار سره دا پروپاګاندا ناکامول پکار دی چې انشاءالله مینې سره محبت سره وخت وي نو دا که قسمه اثرات اربا نه پیدا کړي حضرت قاضي صاحب دا اوس پر کاپن مو فرمایي به حسنې بطري رحمت الله علیه فرمایي چې د سپی ډېر خپتونه دي فقط خپتونه دیر دیا پس تجنه بھی کرو ولیکن یو خصلہ دیر آجنے جدتا اغاٹور خصلہ پس تجنه اغیر پرش کریم دمیسال تطور بانی مستی کی یو خصلہ دیر آجنے چلے انتیائی وفار آجنے پر کم زیادی نوسی بھی چاہی کرنے دا اغد دیرے سو کئی کئی دا اغد پور سو کئی کئی دا اغد سارو سو کئی کئی دغرینا چې په پاتوس کې را روان دی هغه نبی دی په ګوی باندې کوئی چې کوئی په څه ما او په څه ما څه راځي چې په ګوی باندې کوئی چې دا باګه دا خپل کوي ته څو کې دې لري کې دې دا باګه دا خپل کوي په دې ری ته څو پر ځان لګيږي به تک ته څو پر ځان ورته لګيږي دې کا تر دې شوی په زنجیر باندې دې په زنجیر او پړې وشته کوتا پتی راځي دا څه په پاره دی جسم کی دارا یہ خو صفت طرف کے موجود تھے شب بیدار ہم دے طول اس کو یتوی تلا بودت کئی پا دی روڑن وانی گردی کو رکھا یہاں ہمارا لگتا اور اس پیادے تار بخشی نکل یوم دے کے دیرے پوٹی کل بلنے کے دیرے پوٹی طول اس پا دے شب بیدار ہے شب بیداری رکھا دا آنا صفات کی بخشی پلے پھر یو خستت داتنے جدہ در کٹول خستتون اغیر پر کری او هغه سره د خپل جنس سره دښمن د خپل جنس سره دښمن دته چې څنګه کې لاله کلاوي او د بل په خپل کې وخه هغه ځای کې چې ورګیس نه کیږي دا کوي هر کو باندې او کاري به کولی اوس خط به وي ولله دې خط به کی ځکه یو غیر شرعي رسم ایو غیر شرعي طریقه و کاري به واقع نه کولی د سپو دیو په دې خني دي دا کوي وخت به دي دا کوي دیو په دې ویني کو غوي نه د پدې کې د خپل جنس نه نفرت او د خپل جنس سره عداوت د دې په بنیاد باندې هغه انتہائی کے اوپر نام سے فخصاصت کے اوپر ذلت کے باقاعدہ تشبیہ اور پرش مثلہ کا مثل الکلب لذا مثال اور دہار اگر تشبیہ پہ شان کرے کیا تمہارا خبر ہے علیہ کا سپیہ بنی ہوئے سر کو مثل باقاعدہ ہو گئے نقدی بنیاد بانے سے انشاءاللہ زنان دا استاد کو مخبر یاد کے انتہائی محبت بھی دبل کی عزت کا محبت کی عزت بانی خوبیت پر دبل طالب علم آرام کا محبت آرام بانی خوبیت پر کو دا اغلبی او تندی کا محبت لبی او تندی بانی خلجی کو خوبیت پر کو تیو سہولت پا تری تو شزما پر مسلمان ہو تا او سہولت اغم ہو کہ زما رو گئے میں خوبی کی رسو دیشی تو تیو تیبت طالب علم رو گئے رو گئے تا او کما بندروان دیشی کہ زما خوب رو خوبی کی رسو دیشی او چې دا بل مرکز ته د خوب موقع ملو شي که زما آرام او خوبيږي نو رسو دي شي او چې زما دې بل ورور مسلمان طالب علم ته دا آرام او خوب موقع روان دي ان شاء الله په موږ په تاسو کې د دې صفت ته مو دي کوم صفت د حضرات انبیاء کرام او کوم صفت د حضرات صحابه کرام ان شاء الله دې آداب سره وخت لرو نو فائدہ وو په کوم ځای کې پاتې کیږو دلته پاتې کیږو جماعتونو کې پاتې کیږو خپل کلتوري کې پاتې کیږي دغه راته کوي حتی چې باقاعده محنت کوي صرف او صرف دا چې بس دماغات او کتاب مشکل دي تفسیر د کول دي دا یې اقرار کول دي با نه باقاعده عملی اعتبار طرف په معاشره کې محنت کوي ځکه چې زموږ او تاسو متعلق د خلکو په ذهن کې دا پیدا نشي چې بس دا یو صرف او صرف کتاب وارد او نور د دې مهنت هغه د دې د زندګۍ مقصد پړو دی نه نه چې کوم څه کړو او خصوصا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د غیر لپاره بنیادی مقصد هغه د خدای کتاب نه چې د دې څنګه څه کړی امران باقاعده د دې هغه نه فارغ اوقات کې د دین په نسبت باندې د خلکو سره باقاعده خبره کو د خلکو ذهن تاجی کو د خلکو په زندګو کې انقلاب کې راځي تبدیلی راځي روان دي کلو کې باج مغرب باج شوی دي په حضور کې په دیرو کې په بیٹو کې نه هغه ال تک مهنت کړي او دا هغه ته مارکوان چې کوم دي هغه هیڅ څه پاره کې اچي هاي له هغه پاره کې اچي او چې هغه طالبان او خطیدل نو هغه نرو او زنانه او مارکوان ولوي ورته چې پاکه ده جړن او هغه مارکوان به پاکه ده دغه شان کې پټي وای ماشوم په پټي باندې کړي او هاي له مو هغه سره مینا وکړي ای و سره محنت و سره کړو کلی و سره ویلی سپاری و سره ویلی او دا ای په مشرانو باندې باکته محنت کړې تو سر وزور په اړه دې تو کلو په اړه دې سر ور میاشتو په اړه دې نه شان دا چې باکته موږ دني اعتبار سره محنت کوو صرف او صرف نکل او رسل نه نکل او رسل دا ټول اوسه په دې وخت مقصود دې اصلي و سره و سره کوم دې محنت محمد ان شاء الله د تفسیر مروان دی سورته وصول تفسیر هم ذکر کړو او د وصول تفسیر نه مراد او قواعد او اغم ضابطی دی داری سرا تفسیر فاهم مرکانی او قواعد مستاظری بنده چی کوئی شی در تفسیر در قرآن پاک پر آوات آسان شی اور ان بنے مبحث اسباب دے لیں اسباب دے لیں اغم ضابطی دی یو اوار سے سارے رہا او بل آقا او بل خبر سارے شرقائد وغیرہ کے تفصیلات کہا میرے کی بڑے موقع بانے کیونکہ مختلف قسمت علماء بھی بادکا او مرگری سے ہرائی مزلاقی آلیمان بھی متخصصین بھی بعد ذلك اغير فقام وقوفا لا درجة بيلي سرقائل بيلي او بعد ذلك سائد الخامسية ودرابيات ونبارك نرغي وجنا دا صدق شانت تفصيل فريباني ذكر كو كده طول ذلك بارد وقائلين اخابين علم تفصيل دام كيو علم ده نصرح كيش دلور علوم ذلك بارد اسباب دي بذلك شانت دليل فرم اسباب فكارد او اسباب علم اغدری نمبر حواس ظاہرہ حواس خمسہ چودری جنز طاقتنا دے طرح دا محسوسات علم حاصلی دا محسوسات علم دے طرح حاصلی قوت باطرات قوت سامعان او قوت شامان او قوت ذائقہ او قوت لامسہ دی طرح دا مخصوصات و علم اغا حاصلی قوت باطنی طرح دا مخصرات و علم حاصلی لکم سجنہ قابل رویت دی او قابل بسارت دی دا آو سر معلومی لکا اجام کو جوالی کو فاتح آرام الوان مغیرے اشکار بتاو سر معلومی مثال بطور مانے دا موبائل ہے بتاو جو ہر دے جسم دے کاری واقع ہو گئی کسر کے پڑھ گئی بیقا کہنے دے مخامت دا بول جائے رہا جسم دے جو ہر دے بتا سے معلومی او بات انوان مثال بطور مانے دا گسرہ او دے رنگ سن دے دا سنوار دے دا لون دے دے پتہ دے او دغه د اسمکه کې دا د سپینه ده سپینواله پیا دالو دا پستر د باندې ماته او وین او قوت سامیا قوت سامیا سره ادراک ته مسموعات دي کوم سوتنا قابل سماعت دي دا اوریدو قابل دی او اگونا دا حقیق ادراک کئی لکا صوت صوت دا مسموع ہے دا قادر سماعات دی دا مختلف سجن آوازون دا انسان آواز ہو دا ماران آواز ہو دا حیوانات آواز ہو دا گاڑ آوازون ایو ارنون ایو دا طور صوت کے داخلی صوت دا قادر کم آشے وقت اخری ادراک او بل قوت شام شام او قیونو تولی قوت شام اس طرح ادراک سمجھ اماتو کوئی چکم سجنا قابل شام دی و قیونو باتی تمالومو مقابل دی نو قوت شام اس طرح سمجھ ادراک دی لگا روایت قیونو کہا او کوئی ندی او کناکار بننے دا اغیر ادراک پا خوضا بنجی پا خوضا کی اللہ طلب قوت شامع ارگو کیتا ہے تو گلاب زان لکھو دے دا سنبیری زان لکھو دے دا راہ بلال زان لکھو دے دا غشان کے سکر سننا گندہ سکر ندی دا وڑو گلو زان لکھو دے دا خوضا زان لکھو دے آتے معلومی ہے نو که آغا روایت آغا خودی خوکو ناکار بلی خراب بلی گلد بلی قوت شامی سر رسمی ادراکی او قوت زائقی سر سمزوکاتو ادراک کری نمختلف سجنو کے اللہ جلد جلالهو مختلف زائقی دوی داغی احساس او ادراکی دغه قوت ځای کې باندې د جبي په دغه فرق کې الله جل جلاله تاسو ته ویل د جبي په فرق کې الله تعالی د تاسو ته طاقت ورکړل به سره دا چې تر کې دا ورته کې ځای کا ځان کرا چې نه ځای کا ځان کرا او د ساره هر کس په ساره کې دا یو پر خپل ځای کې هر کس باندې ویچني د څه ځان ځای کرا د مارکی ځان ځای کرا د امو ځان ځای کرا او د کیری ځان ځای کرا د څو ځان ځای کرا د پندو ځان ځای کرا د وخت ځان ځای کرا د ریډو ځان ځای کرا دا ټول دا په دې په باندې چې به په تاسو باندې ځواني د دې ادراک او احساس سره اول قوت او قوت اعلان سره لم دا کېدو ولاړه دا الله جل جلاله په ټول بدن کې دا طاقت چلے قوت اعلان سره هغه لا څه کوي کملار سټ کمرای چې یو څه تر اوله دي نه احساس وکړي دا چې ګرم دی او خیاخت دی سخت دی او کنرم دی سخت دی کنرم دی ته دې پتا کړی دا قوت اعلان سره دې ته راځي پکور بدن کې الله جل جلاله دا طاقت هغه کوي پکور چمړه کې د کتا کاو او بیا عام عادت الله جل جلاله په دې باندې جاری دی یو حس هغه د بل حس کار نه کوي یو قوت د بل قوت کار نه کوي هر یو قوت چې هغه ته الله جل جلاله په ځای کار کوي مثال په تور باندې قوت فاطره هغه د مصرا په ادراک کوي او هغه د مصنوعه په ادراک کوي او قوت سامعه هغه د مصنوعه په ادراک کوي هغه د مصرا په ادراک کوي نو خو تر هغه په خبره کوي بس کوم حس الله جل جلاله کوم څه جوړه د ادراک او د احساس په فارق پیدا کړی دا هغه ادراک او دا هغه احساس دی او د خپل حس کار دی دا واقعي په حالت او نور په هر کې ادب په تور باندې الله جل جلاله کو وایي نو یو حس د خپل حس کار کول شي دا هغه څه نه درو کوي ال پتا مو ته څه وغیرہ وایي چې دا بالکل امکان پکې نشته اینه به امکان کوي او اهل سنت او جماعت کې د امکان نه کوي امکان څه دی یو حس هغه د بل حس څخه به امکان نه کوي خو لیکن عام عادت ته الله تعالی په دې باندې چاري دی دا څه کوي نه هو دې باطرا هغه د سترا په دران کوي مثال په تور باندې مطالعه دا کله په تور باندې کوي او په سترګې کې پټي کوي او وقت له هغه سره نو ټول هغه مقصد دی که نمرا لکھا بات کتولا تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں مدینی بھی درسی بھی قرآن مجید دے او قدا دے فکی کتاب دے قدا دے حدیث کتاب دے قدا سے شہر ہے ذکر سکی دا قدا جیس اللہ تعالیٰ نے درسی او قدا خر کے عدد کو طور باندے اللہ تعالیٰ اوڑی نا اگا کیا کی دیش اگا کیا کی دیش اليوم نقم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دخو کارته دي ماشي دل او دلا شنو کارته دي حد وقت و حق يو او دا کي پکړ او د جبي کارته دي تکلم او نطق او ترتو در دي کار دي نمبر 1 دا کیا مطلب دا الله جل جلاله با د جبي دا کار دا اپي دلاثنا بے اخلی، دخونا بے اخلی، تشمرینا بے اخلی اليوم نختم على افواههم اخلی بانی کو جو بانی کا خمر بولے گی اداو بلکل بند شد صدیس سلاحیت تو بینا اغلب ختم شد بلکل جب اب بھون گئی شد اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ناس کے پاس ایسا خبر ہی شروع بے خبر ہی شروع اللہ تعالیٰ تابع رہے کبھی بانی تو عام عادت اللہ تعالیٰ قدی بانی جاری دے کہ کم یو حد تو کم چیز ادراک تفارق پیدا کرنے بس اگی ادراک کئی او دفر حد کار اگنی شکورے در اللہ تعالیٰ عام عادت دے او دا حواس کی دو پا حواس کی انسان دے شریف تے دلور و حیوانات شب تدکا حواس کی پانسو کو بنیاد پا دی انسرنگی چی انسان کے دراک تو محسوسا کر گئی تدکا شاہ کی عام جانداروں پہ انسان پستر گبا دی گدل گئی نسمیش پیشوش کا کدڑش واش کا میخت کا میں پستر ہوگا نہیں دل کے ہی کہنے کے دل کے ہی بات ہے انسان کے پدار باندھ کی تو پستر کو بانی ہوگی رکھ شان کے ہوا کہ تو پدار باندھ روانی باقی ادھر پستر کو بانی ہوگی کہنا انسان کے سر کے روٹائی تو پوری چلاس کو دے رہے اور کسما تھا اور پسند نہ تو ہوا کہ باقی تک گیا تو پوری کری داشان سے اور خواہش خدک کا حواس کی انسان کا عام حیوانات اس طرح اگر شریف تھے انسان کا اللہ جل جلالہ امتیاز پر کر دے اور خصوصیت پر کر دے ضرور حیوانات کو نسبت پانے قوار کے چیز نقش ناطقہ پانے انسان کا اللہ جل جلالہ نقش ناطقہ ور کرے قوت عاقلے وہ تو ور کرے انسان سے ضرور حیوانات نہ ممتاز تھے بتاب تو نفس ناطقہ بانا او دعا نفس ناطقی کو بنیاد بانا انسان سے یدری خصوصیات اللہ تعالیٰ ورکنے لہذا حضرت صحیح سے فرمائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے آئی حجت اللہ کی ذکر کری چې د دې په بنیاد باندې انسان چې امتیاز راځي د نورو حیواناتو نه هم د ذکر نفسې ناطقه په بنیاد باندې پایې کې یو شی الجمال والنفاسه په انسان کې حب الجمال دی او حب النفاسه دی دی په هر یو څه کې د جمال خواهشمند دی او دے باہر یو سنچی دا نفاست خواہش مند دے تو خلاف نور حیوانات بانے فائی دینا جذبا نیش کرے خب و جمال و نفاست دا خواہی کی نیش کرے انسان دے چکم سے اونسی ہوئی اغزائی دے سجتے او نور حیوانات داری پروان کم دے کی وقت کی کم دے کی خطر کا کم دے کم دے کی رفت رکھ او دے جزان دا زائد ہو رہی مدفر زائد انتخاب کر نصاب کتور بانی پوری اسے آخر مزید آئے باقی ہر کس مصندر کو بھی لوں باقی کی کمری بھی باقی کی کچن بھی باقی کی باتروم بھی باقی کی دبیجائی انتظامی باقی کی یو پی ایس انتظامی بھائی کے سچا نگر انتظام بھی انتخاب کر رہے کیا جمال اور عام سنا ہوتی ہے بس کچھ کم دیکھ پتی رکھا کم دیکھ رکھ کے رکھ بلکہ منگا ہوتا سکتے ہیں مجھے جوڑے کو جیل کر دیتے ہیں تو رہے لوگ سفو ہوتا رہے جوڑے کو آئی دیتے والی وہ جیل کر دیتے والی ذکر پائے کہ خوب پر جمال آپ کو پیمیس کرتے او خوب و نفاست خواهد و پیش ده انسان نفیس و صبر دید نفاست مستدی ده کده ده کپری شفافای مزیداری سستی کده ده پکی مزیداری سستی کده ده خوراکی کیا مزیداری او سستی خاری و سیس که دید نفاست مستدی ده و وقتا انسانی مکری او وقتا سپیلی مکری و سپیلی مکری کما پاتر اپاتی او بیکاری تا تصافي وقور زي نفس ذلك كشان في قومه سلمان سبه قوري او انسان كده ده باقي ده رائعي تصافي في مريم مريم ارتنا قور زي ارتنا بقول ارتنا قور زي تصافي في ويبين جي ويه شيء او خفل تلقوه دولة جي او كتاكت جي لخبر كم سريك فبه قوري ده نفاتت ده نمرا لخبره دا پښه ها هم بدلګه نفس ناتیکته کوم یار سره چې په دې کې حب الجمال ونه پاته ده او په عام حیوانات کې حب الجمال ونه پاته هغه څه دي مشته نږدې وځنا چې څومره قوت آتی ده هغه مضبوطی نو دور حب الجمال ونه پاته هغه کوم زیات او چې څومره قوت آتی ده کمزوري کیږي بدور حب الجمال والنفاسة الكنيلي انسانان بي اضحاي مترن بيجيو زين ما لقد بس نغبي عند الكفلو خيار ساتي نبي عند القرآن خيار ساتي بس تقريبا تقريبا بس اغوان سرع اغوان شعر بس اغيث اللي بيجي سنجين وزد اغوان اغيط ورنشني او جسم را قوة آخرة اغا مضبوطي جسم را حب الجمال والنفاسة هو أم مزبوطية تمام لنا خبر تبعي أمان يوضعوك لزياد سياسات انتكال شعر يوصيش أغط أخفل قرزايا لأن يخرج مثال خطور باني كما كم ذاكي بند فاتكي وشي ذا كفلو في خضور كم ذاكي ألتا كفتي فاتكي مثال قطور باندې دیوان ګرځي کپلې ټولې حالت کې اوی ځان پای باندې کپلا مو کوم کوي دا دی چې یو طالب کمیټ یو ځای کې پروت دی د بل طالب هم کمیټ بل ځای کې پروت دی یو طالب هم پر ټول یو ځای کې پروت دی د بل هغه بل ځای کې روانو ځای پروت دی چې دا یو ځای کې روانو ځاړه پروت دی بالا خپل ځای کې شلې دلې پروت دی نه دا څنګه اگر حب الجمال والنفاسه نشه ها چدوان کا ترتیب سے ہم نے ذکر ہوئی کمزوری تم دوستوں سے پدی بات کے لیے اگر ہے چرتے دے چھٹیاں موقعی او خالی کراش مدرسے تے کتو دو پائے کہ مدرسے گوں اچوری ا حال کنا سدا یوز کروان جو کو کی کمبل بل تے کروان جو کو دے او پٹے یوز کروان جو کو کی کتابوں بل تے کی بے ترتیب پراتی ان اب یا فن نکی چہ زمون دوستاں چدوان اخر خستگی او خمدیدار ذکر طلباؤتا و علماؤتا اللہ جلالو قوت آخلہ دو نور کو نسبت پر نسیوا ورکڑی او دو قوت آخلہ دو اغیب یا خصوصیت سے چھرے حب الجمالی بننا خاصا جانا مرد خبر یہ دا عشان دو او دوین شیطی دنو اگر استعمال درائی کلی دے استعمال درائی کلی آسان تعبیر کا خطوکم منصوب بندی دو جوان پہ اعتماد پر ترکیب دا آئندہ وقت دوارا منصوبہ جوڑو او جزی ضروریات اگر جزی طریقوں سرا نہ حاصل ہو بلکہ بکل و ضروریات دا زندگی دا حاصل ہو دا پارا باقید یا پروگرام کی یا منصوبہ جوڑو کن قوت آکلی خصوصیت مثال قطور بان اجوان خود اچھا بسور ہے یا با دیس کرے یا با سلیخ کرے یا با پندوس کرے و دیر منصوبہ بلکل دا سے جوڑے کی کرے کہ بس تقریباً تقریباً آٹھول ترکیبہ اگر بیا برابر چلی او نور ہے وانات چکم دی نو دا اغیر دا تدبیر او دا اغیر دا منصوبہ نی جزی طور اگے چو تا پو وقو بانے بور دی کہ دا خپل مالک واقعی پو خوڑن اوم او کہ پرزی پڑی تا وروڑی دن اوم او بس جزی طور لگا پیدا چو او اغلو گا برابر ہوندی بس مرادمت شو زمیدارت کو دکانداری کو ادا شکر او دی چه پر د کار د پاره تنظیم کا د دو کار د پاره تنظیم کا د ځان د پاره تنظیم کا او د ځان نه علاوه د خپل وجود پر تنظیم کا که شي فرق دی نه بس لوګ راغلا نو کپ اخور باندې کړلې او واه وو د پاتې کو هغه وکړي او کله که شان دی کولاو کله خپل مالک په پټي باندې وراله کله په پټي باندې وراله مله دغه څه هغه برابر څه جزئی ضروریات جزئی طریقے سره برابر وي نور حیوانات دغه طریقې دغه شانتي څنګه څنګه پیراله مڅ کوم ځکه کو بوته ملاو کې خیر یا تراجو به خپلې پرایمه مسفل دغه په پای باندې برابر او انسان دا غیر لپاره باقاعده منصوبه بندي کوي د کوی تنظیم او دا چې د انټرم تنظیم کوي او د بور تنظیم کوي چې هغه د دغه په اړه او بلکې د اولاد لپاره د دغه منصوب پر وسوګو پر کار کوي سمې تمہاره خبره استعمال درای کلی د انسان خصوصیت په نور حیواناتو کې استعمال درای کلی هغه نشته او درین خصوصیت اوه ان ایجاد و تقریب دان دو قوت آخری پر بنیاد بانی دا نفس ناتکی پر بنیاد بانی دا پیدا کی ان ایجاد و تقریب مختلف استعدادون اللہ تعالی ورکلی انسانان بچات استعداد انتیائی مجبوطی نفاق کی استخراجی طاقت کی بکی بس هغه استنباط کولی شي هغه استنباط کولی شي دا هغه ذهن هغه تحقیقی بس نوی نوی طریقې راوباسي نوی نوی طریقې راوباسي نوی نوی سجونه هغه راوباسي او څه خلک راځي چې دا هغه ذهن دومره تحقیقي وي هغه دومره صاحب بصیرت هغه وي پای کې د استخراج او د استنباط صلاحیت غني نه راځي چې هغه ایبه استواقه بس هغه محقق پسی او هغه استخراج صلاحیت والا او استنباط صلاحیت والا انسان په کې ورلګي او هغه فالو کوي دا هغه تابعداري کوي دا د انسان خصوصیت دی مثال په ډول باندې جاپان نه او هغه دې هغه په دکا ټکنالوژي کې مخکې لږ وی څو راوړل لږ وی څو راوړل باقي خلک څه کوي بس هغه فارق پیدا هغه قابل دا رنګ نور ملکونه کې نور ملکونه کې په دغه لږ وی څو کې په مالیات د پچا کې هغه تحقیق موجود دی نو هغه دا صلاحیت په بنیاد باندې تحقیق کوي او چې پچا کې هغه د صلاحیت نشته دی نو هغه څه کوي ای تابعداري کوي تقلید تابعداري کوي ای تابعداري کوي په دې باندې دا انساني ژوند هغه ورته وایي په بیا نو بیا زما طرفونو سره خبره یاد ساتئ چې په مادیاتو کې وته ایجاد او تقلید وایي او روحانیت کو رسوئی کہ جتی ہاتھ کو تقریب ہوتا وائی فضا تقریبا یہ اس طرح روحانیت کو رسوئی کہ جتی ہاتھ او تقریب بسر دا آفا کی او دشاہ سے کامت اللہ لے مرسول سے دہت وارو کر کہ او روحانیت کے پر کغم مادیت او دا عجوان پر باندر وان مثال پتور باندی کم زراعت باجری دی نو هغه یو نه ته کوم راوګل وای دا ته هم چې استعمال کړو دا جوار بدل شو شي دا ته شي دا شو شي او دا ته هم چې استعمال کړو په دې طریقې باندې غنم د پدک وخت کې پدک اسمه کې چې دمر دمر غنم ته ورول شي دا به څه کوي او بیا موږ اوس د عام زمیدار کې کوم نه هغه په هغه د تحقیق په بجری په هغه کې استعمال کې باید هغه ته استعمال کړو هغه تخم استعمال کی په هغه طریقه باندې استعمال کی فائدہ ونه ملاوي شي کې ملاوي شي او فائدہ ونه ملاوي شي نو محققین هغه په یو میدان کې تحقیق کوي او چې کوم غیر محققین دي هغه کې تابعداري کوي استعمال دا ارتجاد او تقلید چې په روحانيات کې وضع هل اجتهاد او تقلید وایي ولکه ځین هغه د کمال او وظیفه ونیږي د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد ابن حنبل هغه اجتهادی صلاحیت لري هي استنباط په مسائل کې نصوص کې نصوص دا قسم قسم مسائل هغه ته ورغواړي او فلت افقدات چې هغه کې دغه د نیمه صلاحیت نه هغه څه کوي هغه تقلید کوي هغه د کې واه ورته کیږي دا په حقیقي حضرات کې د ذات او صفات دي صحیح ده دا یې په فهم باندې اعتماد او د مشتهد په فهم باندې اعتماد کوو د تقلید دا خبره خو اوس په یو ساده طبقه پیدا شوې ده ها یعنی نه صحیح نه چې اجتهاد کړی شي او نه تقلید شي نشاوري ولا نقول عليه فورماليتي انسان کې بد دک تبسم یو ایجاد دی او یو تقلید دی او چې نه ایجاد دی نه تقلید دی دا پکې بس منځله کې منځله ته نه راوځي دا بس یو ایجاد دی یا تقلید دی په مادیات او روحانيات کې اجتهاد دی او تقلید دی او دا نیمه کې مرتبه کې راوځي دا پکې اوس سره راوځي دا کې پروان یا خبران له خبره کوپی جندل بدا ترېن کې شي د انسان او الله جل جلاله چې امتیاز ورکړ دې په دغه کې باندې د قوت اخري په دنیا باندې او بیا د قوت اخري د هغه خصوصیات هغه دي د هغه اثرات هغه دي هغه هر هغه د هغه دي ښه څوک شو لومړی وای تر دا کې لري لار حب الجمال ومن نفاسه صحیح وا حواس زهره خو شرکت او په انسانانو کې دي په لور کې واه کوي ها او خصوصیت د اړیکو په بنیاد باندې د انسان امتیاز راځي له هغه واه هغه دې حب الجمال ومن نفاسه او دیم استعمال درای کلی استعمال درای کلی او دیم ال انجاب و تقلیم سمع سمع خبر دیم سبب دیلن اغاد آخر حواس دي نو اکار کې په خپل ځای کې او معلومات دي نو هغه په حاضر نه دي په محسوسات دي کېږي صرف او صرف محسوسات معلومات هغه عام معلومات هغه محسوسات هم کې دي او هغه غیر محسوسات هم کې دي د دې کلام معلومات او محسوسات کی دا اغید فرق حواس فرق دا اغید ادراک دفارق او دا اغید اصول دفارق حواس فرق حدیر تو فجر تا معلوم دا کر جا غدا محسوسات دا دائرین خارجو دا اغید فرق یا بل دریئے پکار او ما دوست کی شارطان لگا غنی خبر اکوز کلاو اغید کله یو هیڅ د خپل هیڅ کار نه کوي محدود دي کنه یو هیڅ د خپل هیڅ کار نه کوي وخت د سترګې کار نه کوي او سترګې د وخت کار نه کوي پوزه د وخت کار نه کوي او وګه د پوزې کار نه کوي پوزه د ژبې کار نه کوي او ژبه د پوزې کار نه کوي او د کتا سترګې د پوره چمړې کار نه کوي او پوره چمړا سترګې کار نه کوي د تک شاعت کی مجموعی اعتبار سره دا ټول حواس دي مدا د څه کار نشي کولای دا غیر محسوساتو د ادراک کار نشي کولای چې کوم څه جنا محسوسات دي د حواس د هغه لپاره دي ولیکن معلومات ما تاسو کوي مېدا منحصر دي کوم محسوسات دي ځکه معلوم محسوس هم کېږي او معلوم غیر محسوس چې کله معلوم محسوس دی دا کې د فرخت کوي یا د سترګې په شکل کې یا د وقت په شکل کې یا د جیبي په شکل کې یا د چاړې په شکل کې چې کله معلوم هغه محسوس کړي دا کې د فرخت یو بل څه په کار اقلا دا کې د فرخت یو بل څه په کار او اگر چې کوم دی دغه ادراک کوي د معقولات عقل ته ادراک کوي د معقولات دغه څخه کوم قسمه معلومات راځي یو معلوماتي مخصوصه او بل معلوماتي معقوله چې کله معلومات مخصوصاتي د هغه د فرهیت په کار دی او چې کله معلومات هغه معقوله دي د بیا د هغه د ادراک په پر عقل په کار دی د کوم ځای کې چې انتها د هسراشي د اثر ابتدا د عقل کوم ځای چې انتها د هسراشي د کار دی هو د هغه ځای کې بیا رفتار د عقل کوم دی د هغه ځای نه ابتدا د عقل هغه دی د څار په تور باندې لږې غولې دي دا د سترګو کار دی په سترګو دی لږې ولې وو تر و تر ځان دې ته څه مونږ نه درګې دغه اورخه اورشته اور هوتا پستر غوښنه لري مثال په ټول باندې درته ډېر مګي ښکاري صرف او صرف دغه په نظر راځي د نظر تعلق هغه صرف او صرف دغه موجود سره حل کوي اور دې پستر غوښنه دي لري او سره دې چې د دوخان هویت شو په دوخان باندې هېره راځي نو وتر وتر کله فطر اخی د نار دا کله چې وجود نار ته د څه وجه نه راځي دا ادراک شو دا ادراک سترګو نه کړ سترګو کو ادراک د روحان کړ دي او سترګو ادراک کو وجود د نار نه کړ دا ادراک د وجود نار څخه کو دا شي کو دا اخر او ها دا اخر کله چې انتها ته فطر راځي نو اخر ته کو اخر ته ابتدا د اخر کو دا سره ابتدال اخر شو ته په دې په یاد باندې کوای چې سبب علم هغه تر کوثر الحس نه ده بلکې سبب علم اغه هیڅ کوم دی او د هیڅ طرح عقل کوم دی عقل کوم دی او به یې معقوله معلومات کوم دی یو مخصوصات او بل معقولات د مخصوصات ادراک هیڅ کوي او د معقولات ادراک هغه عقل کوي او سبب دی علم صرف او صرف مشاهده ګڼل او صرف او صرف هیڅ ګڼل د تن نظریه دا پکې بنیادی خبره ده ها دا پکې بنیادی خبره ده بعد خلک غړي من نظرې چې کوم شی جنا وتا پستر کو کاری په طرف هغه مانی او چې کوم شی پستر کو نه کاری د هغه وجود نه انکار کوي دا تم نظرې ده دا پر تحقیق نه ده دا څه ده دا تم نظرې ده او هغه هغه خپل تم نظرې ته د تحقیق نوم ورکړي دا موږ تاسو ته بیا فرق پکار دی دنا پایدا په تحقیق نه دغه پسند نه لري هغه خپل روح پر څرګندول پکار خپل دور لا پرې جام څکول پکار نه دا که خلک څه کومه خبره نه راځي ته تحقیق وکړي مطلب دوی ته دوکه بنا ورکړي تا تحقیق نه تحقیق ورکړي